समल सुर पकड़ के धीरे से जाना, धीरे से जाना खटियन में वो खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में वो खटमल, धीरे से जाना खटियन में। सोई है राजकुमारी, सोई है राजकुमारी, देख रही मीठे सपने, जा जा छुप जा, जा जा छुप जा तकियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। वीरान थी अपनी जिंदगी और सुना था अपना मकान, हाय हाय किस्मत, मिले मुश्किल से ये मेहमान, हो भी जाते शायद मेहरबान, मिले मुश्किल से ये मेहमान, हो भी जाते शायद मेहरबान। आग लगा दी है सुखन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। कोमल है इनका बदन, कांटे सी तेरी चुभन, कोमल कोमल है इनका बदन, कांटे सी तेरी चुभन, बाधा डाले निंदियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। ए किधर जाता है, खबर खबरदार, छुप छुप के क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू, क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू, ले ले हमको भी शरण में, ले ले हमको भी शरण में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना, धीरे से जाना, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में।